باب السوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له. ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام يعلمكم دینكم فجعل ذلك كله دينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. امام بخاری نے یہاں تین تراجم ذکر کیے ہیں. ایک یہ کہ نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے ایمان، اسلام، احسان، قیامت کے بارے میں سوال کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ باندھا وفد عبد القیس کا کہ عبد القیس کا وفد آیا اور ان کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی، ایمان کی تعریف بتائی. تیسرا ترجمہ باندھا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ تین تراجم امام بخاری ذکر کرتے ہیں اس باب میں. پہلا ترجمہ کہ جبرائیل نے نبی علیہ السلام سے چار امور کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان، اسلام، احسان، قیامت کیا چیز ہے اور آپ نے اس کا بیان کیا. ایک. دوسرا ترجمہ باندھا کہ وفد عبد القیس کا جب آیا تو حضور سے کیا گفتگو ہوئی. تیسرا ترجمہ باندھا ومن یبتغ غیر الاسلام دینان فلن یقبل منہ. یہ تین تراجم. ان تین تراجم کا ربط ما قبل کے ساتھ کیا ہے؟ اور ان تراجم کا ان تراجم کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ما قبل بعض تراجم میں یہ کہا تھا کہ حب الرسول من الایمان، ایمان کا ذکر کیا. بعض تراجم میں کہا تھا کہ الصلاۃ من الاسلام، اسلام کا ذکر کیا. کبھی تراجم میں اعمال کو جز ایمان سے ظاہر کرتے تھے اور کبھی تراجم میں اعمال کو اسلام سے اجزا ظاہر کرتے تھے. تراجم سابق دیکھو، فلان من الایمان، فلان من الاسلام. ایک جگہ میں نیک عمل کو جز من الایمان بتاتا ہے اور ایک جگہ میں جز من الاسلام. تو ما قبل میں ایمان کا ذکر تھا، ایک، اسلام کا ذکر تھا، دو، اعمال کا ذکر تھا، تین. تو اس باب میں تینوں کی تشریح ہے. مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. احسان اعمال کی انتہائی درجے کو کہتے ہیں. تو ما قبل ابواب میں اعمال کا ذکر تھا کہ یہ جزء، ایمان کا ذکر تھا کہ یہ کل ہے، اور اسلام کا ذکر تھا الجہاد من الایمان، الصلاۃ من الاسلام. تو دیکھو، الصلاۃ عمل ہے، اسلام ایک ہے، اور الجہاد من الایمان جہاد عمل ہے اور ایمان ایک ہے. تو ایک ایمان کا ذکر آیا، ایک اسلام کا ذکر آیا، ایک عمل کا ذکر آیا. اس باب کے اندر تینوں کی تشریح ہے. جبرائیل نے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا کہ عمل کا اعلی درجہ احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا. وہ یہ ہے اس باب کا ربط اور مناسبت ما قبل ابواب کے ساتھ، کہ وہاں امور ثلاثہ کا ذکر تھا، اعمال کا، ایمان کا، اسلام کا، اور اس باب کے اندر تینوں کی تشریح مطلوب ہے. کہ ایمان کی تشریح کیا ہے، اسلام کی تشریح کیا ہے، اور اعمال کی تشریح کیا ہے. تو حضور نے بتایا کہ انتہائی درجے پر پہنچاؤ جس کا نام احسان ہے. ٹھیک ہے، یہ ربط و مناسبت اس باب کی ہے ماقبل کے. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ تو ترجمۃ الباب کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ تھا کہ مصنف نے پہلے کہا تھا کہ بعض اعمال جزء اسلام کے، اور اسلام عین ایمان ہے، تو وہ اعمال جزء من الایمان ہو گئے. تو گویا کہ ما قبل ابواب میں امام بخاری نے دعویٰ کیا تھا اتحاد کا بین الایمان والاسلام، کہ اعمال تو بالاتفاق جزء اسلام سے، اور اسلام مرادف ایمان کے ساتھ، تو اعمال حسنہ جزء من الایمان ہو گئے. تو امام بخاری پر اعتراض ہے کہ اسلام اور ایمان کے اتحاد کی دلیل کیا ہے. تو امام بخاری نے یہ باب باندھا اور اس میں ایمان اور اسلام کے اتحاد بیان کیا. جبرائیل نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، پھر اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر احسان کے بارے میں سوال کیا. حضور نے اس کے بعد فرمایا جاء جبرائیل یعلمکم دینکم، تو دین کا اطلاق ایمان پر، اسلام پر، احسان پر کیا. معلوم ہوا کہ یہ سب متحد ہے. حضور نے فرمایا جاءکم جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جو ایمان کے بارے میں سوال کیا یہ وہ تمہیں دین سکھاتا تھا، اسلام کے بارے میں پوچھا تمہیں دین سکھاتا تھا، احسان کے بارے میں پوچھا وہ تمہیں دین سکھاتا تھا. تو ایمان پر بھی دین کا اطلاق آیا، اور اسلام پر بھی دین کا اطلاق آیا، اور اعمال پر بھی دین کا اطلاق آیا. اور قانون یہ ہے کہ یہ اور یہ جب اس کے برابر ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے برابر ہے، یہ بھی اس کے برابر ہے، تو قانون یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہے. تو جب ایمان دین کے برابر ہوا، اسلام دین کے برابر ہوا، احسان دین کے برابر ہوا، معلوم ہوا کہ یہ تینوں آپس میں مترادف ہیں اور متساویات ہیں. یہ قانون ہے کہ دو شیئر میں سے ہر ایک جب سالس کے ساتھ برابر ہوتا ہے تو وہ دو شیئر آپس میں متحد و مساوی ہوتے ہیں. تو جب ایمان اور اسلام دین ہوا تو ایمان و اسلام ایک ہوا، جب ایمان و احسان دین ہوا تو ایمان اور احسان جو ہے وہ ایک ہوا. یعلمکم دینکم، یہ امام بخاری جواب دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایمان کو بھی دین فرمایا، اسلام کو بھی دین فرمایا، اور احسان اعمال کو بھی دین فرمایا. تو یہ ہر ایک دین کے ساتھ مرادف ہوا، تو یہ تین آپس میں مرادف ہو گئے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہے. یہ مقصد ہے ترجمۃ الباب. باب سوال جبرائیل، جبرائیل نے سوال کیا کس سے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، وعلم الساعة، اور علم کے بارے میں، وقت الساعة کی قیامت کب ہوگی. ایک علم ساعت کا وہ قرآن نے بتایا اذا نقر فی الناقور، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. تو علم ساعت کا تو ہمیں ہے کہ کہ قیامت میں یہ کچھ ہوگا, زمین لپیٹی جائے گی, آسمان توڑ دیا جائے گا, سورج چاند بھی نور ہو جائیں گے, لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے, پوری صراط نصب ہوگا, جنت و دوزخ ہوگی. تو قیامت کا علم تو ہمیں ہے. یہاں فرمایا کہ اور آئندہ حضور نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے, حالانکہ علم تو حضور نے قیامت کا بھی بتا دیا ہے. تو یہاں عبارت بھی حسب المضاف ہے, و علم وقت ساعہ, اور جبرائیل نے نبی علیہ السلام سے پوچھا علم وقت ساعت کا کہ قیامت کا وقت کون سا ہے. اچھا چار سوالات ہو گئے. وہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی علیہ السلام نے بیان کیا لہو. عینی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لہو ضمیر راجع ہے امور اربعہ کو, جو ایمان, اسلام, احسان اور علم و ساعہ ہے. اس پر اعتراض کیا کہ لہو ضمیر مفرد ہے اور وہ چار متعدد ہے. تو اس کے دو جوابات دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ لہو ضمیر راجع ہے تمام کی طرف بحیثیت مجموع, اور مجموعہ چار کا ایک ہوتا ہے, اس لیے یہاں ضمیر ایک لوٹائی گئی ایک. اچھا تو معنی یہ ہوگا وہ بیان نبی علیہ السلام, اور حضور نے بیان فرمایا لہو ایمان کا بھی, اسلام کا بھی, احسان کا بھی, علم ساعت کا بھی. اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ لہو ضمیر ان امور اربعہ کی طرف راجع نہیں ہے, یہ راجع ہے جبرائیل کی طرف. نبی علیہ السلام سے سوال کس نے کیا تھا؟ جبرائیل نے. تو نبی علیہ السلام جواب کس کو دے گا؟ جبرائیل کو دے گا. تو معنی یہ ہوا وہ بیان نبی علیہ السلام, اور جواب دیا نبی علیہ السلام نے لہو جبرائیل علیہ السلام کو. یہ آسان تو جی. ثم قال, جب جبرائیل نے یہ چار سوالات کر کے چلے گئے اور حضور نے جواب فرما دیا, تو ثم قال, حضور نے فرمایا جاء جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل آئے تھے, یعلمکم دینکم, اس نے سکھانا تھا تمہیں دین. امام بخاری کہتے ہیں فجعل ذالک کلہ دینا, نبی علیہ السلام نے ذالک ایمان, اسلام, احسان کو دین بنایا. تو یہ تین مساوی ہو گئے دین کے ساتھ, تو یہ تین آپس میں مساوی ہو گئے. یہ جواب دے دیا کہ میں نے جو پہلے ابواب میں کہا تھا کہ ایمان و اسلام ایک ہے, مترادف ہے, وہ یہ ہے کہ جعل ذالک کلہ دینا. بات آئی سمجھ؟ دوسرا ترجمہ وما ب... اچھا یہ حدیث یہاں اجمالاً ذکر ہے, تفصیلاً مشکات کے اندر ہے کہ جبرائیل آئے نہایت سفید کپڑوں میں, کالے اس کے بال تھے, اس پر اثر سفر کا نہیں تھا. اور وہاں ملا علی قاری نے آداب تعلیم بھی بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے سفید کپڑوں میں, معلوم ہوا کہ طالب علم کے لیے سفید کپڑوں کا پہننا مستحب ہے, اور کالے بال تھے, معلوم ہوا کہ علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ جوانی میں علم حاصل کروں, ایسے نہیں کہ بوڑھے ہو کر حاصل کرو, یا غیر مخلف کی طرح بچے مخاض ہو اور اب کتابیں پڑھیں. ٹھیک ہے, تو بچپن میں بھی عقل نہ تمام ہوتی ہے, بڑھاپے میں بھی عقل سلب ہوتی ہے, جب علم حاصل کرتے ہو تو فل جوانی میں حاصل کرو. یہ ابھی پیچھے ہے, ٹھیک ہے, یعنی بنت مخاض. اور کہا تھا لا یرا علیہ اثر السفر, اس پر گرد و غبار نہیں تھا. اس میں طالب علمی کے ادب سے کہے کہ طالب علم کو صاف ستھرا رہنا چاہیے, بے شک پٹھے پرانے کپڑے ہو لیکن صاف ستھرے ہو. اچھا جی, پھر پوچھا انل ایمان, تو حضور نے فرمایا انتو من باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من اللہ تعالی والباس بعد الموت. پھر سوال کیا اسلام کے بارے میں, حضور نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ, اعمال کے ساتھ جواب دیا. پھر احسان کے بارے میں پوچھا کہ احسان کیا ہے, فرمایا عمل اس توجہ سے کرو کانک ان تعبد اللہ, اس طرح خدا کی عبادت کرو کانک ترا, گویا کہ آپ خدا کو دیکھتے ہیں, یہ مشاہدہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, اگر آپ نہیں دیکھتے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ آپ کو دیکھتا ہے, یہ مراقبہ ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھو یہاں اسلام کی تعریف میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال آئے ہیں یا نہیں ہے؟ تو اعمال جز ہو گئے اسلام سے، اور اسلام ایمان ہے تو اعمال جز ہو گئے کس سے؟ ایمان سے. ٹھیک ہے. دوسرا ترجمہ، وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد ذی القیس من الایمان. امام بخاری نے پہلی تراجم میں دعویٰ کیا تھا کہ ایمان مرکب حسنات اس کے اجزاء ہے، یہاں یہ ترجمہ اس کی تائید ہے کہ عبد القیس قبیلی کے ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان وان تؤتوا من المغنم الخمسۃ. تو دیکھو یہاں ایمان و اسلام کی تعریف میں نبی علیہ السلام نے کن کا ذکر کیا ہے؟ اعمال کا. معلوم ہوا کہ اعمال اجزاء ہے اسلام کی، او اسلام مرادف ایمان کے ساتھ، تو اعمال اجزاء ہو گئے کس سے؟ ایمان سے. تو یہاں بھی ایمان کی ترکیب ثابت ہو. وقوله تعالی، یہ تیسرا ترجمہ ہے، اس کا مقصد بھی ترکیب ایمان ہے. ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین طلب کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ اسلام وہ دین ہے جو قابل قبول ہے، تو دین کا اطلاق یہاں اسلام پر آیا. او اسلام اعمال ہے تو دین اعمال ہے، او دین ایمان بھی ہے تو اعمال ایمان میں داخل ہے. یہ تین تراجم ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان تیمی عن ابی زرعہ. یہاں عینینی حدیث جبرائیل نقل کیا ہے اور حدیث جبرائیل پر تبصرہ کیا ہے کہ جاء رجل ابیض الثیاب اسود شعور راسه ولحیته اور لم یرا علیہ آثار السفر، اور پھر اس پر تبصرہ کیا ہے. وہ یہاں وہ الفاظ نہیں ہے، وہ مشکات میں. عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی علیہ السلام بارزاً، نبی علیہ السلام نمودار بیٹھے تھے ایک دن لوگوں کے لیے. حضور علیہ السلام پہلے جب آتے تھے تو صحابہ کی درمیان میں بیٹھتے تھے، تو باہر نوارد مہمانوں کو تکلیف ہوتی تھی حضور کے پہچاننے میں کہ پیغمبر ان میں کون تھا. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے اونچی جگہ بناتے ہیں، جب ہم مجلس میں بیٹھے تو آپ اس پر بیٹھے تاکہ آنے والے مہمانوں کو دقت مشکل پیش نہ آئے. تو انہوں نے مٹی کے ایک چبوترہ بنایا، تو نبی علیہ السلام اس چبوترے پر بیٹھتے تھے اور حضرات صحابہ سامنے نیچے بیٹھتے تھے. اس کا ذکر ہے کہ کان نبی علیہ السلام بارزاً، نبی علیہ السلام نمودار بیٹھے تھے ایک دن لوگوں کے سامنے. فاتاہ رجل، ایک آدمی آیا، یہ جبرائیل تھا. فقال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ. اس پر اعتراض ہے کہ تؤمن مضارع ہے اور ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ بتاویل مصدر بناتا ہے، تو تؤمن بمعنى ایمان کی ہوا، تو معنی یہ ہوا الایمان ہو الایمان. یہ تعریف و شعب نفسی ہے. عینی نے کہا کہ ایمان جو محدود ہے اس سے مراد ایمان شرعی ہے، اور ان تؤمن باللہ اس سے مراد ایمان لغوی مجرد تصدیق ہے، کہ آپ ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی ہی اور فرشتوں پر کہ فرشتے موجود ہیں، وبلقائی ہی اور خدا کی ملاقات پر اور رسول پر، اور ایمان لائے باس. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تؤمن بالباس یہ تائید ہے بلقائی کا، کیونکہ خدا سے ملاقات قیامت میں ہوگی اور قیامت میں باعث کے ساتھ ہوگی، اور تؤمن بالباس کا بھی یہ معنی. لیکن عینی نے کہا کہ نہیں، لقائی ہی سے مراد موت ہے، اور تؤمن بالباس سے مراد قیامت ہے، اور موت اور قیامت میں فاصلہ بھی ہے اور فرق بھی ہے. باعث کہتے ہیں کہ نہیں، تؤمن سے مراد خدا، بلقائی ہی سے مراد خدا کا دیدار ہے، اور تؤمن بالباس سے مراد باس عن القبور ہے، اور دیدار خداوندی باس عن القبور کے بعد نصیب ہوگا جن کو نصیب ہونا ہے. ٹھیک ہے. لہذا پہلی توجیہ غلط ہے کہ باس تاکید ہے لقا کا, بلکہ لقا سے یا مراد موت ہے اور باس سے مراد قیامت ہے, تو پھر لقا مقدم ہے باس پر. یا لقا سے مراد دیدار خداوندی ہے اور باس سے مراد خروج عن القبور ہے, اور دیدار خروج عن القبور کے بعد. قال مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام یہ کہ آپ خدا کی عبادت کریں, اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. عبادت سے مراد اگر توحید ہو جائے تو پھر تو سوال نہیں ہے. انت واحد اللہ ولا تشرک بھی, آپ خدا کو وحدہ لا شریک مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو. اور اگر تعبد اللہ سے مراد نیک اعمال ہو تو نیک اعمال میں نماز, زکوٰۃ, صوم شامل ہے. پھر ذکر تقیم الصلاۃ تو اد زکات اور تصوم رمضان کا ذکر تعبدوں کے بعد, یہ ذکر خاص بعد العام ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ اور صوم یہ خاص عبادت ہے اور تعبد و عام عبادت ہے. تو یہ تخصیص بعد تعمیم کہ آپ خدا کی عبادت کریں اور شریک نہ ٹھہرائے خدا کے ساتھ کسی کو. وہ تقیم الصلاۃ نماز پڑھے, وہ تو اد زکات زکوٰۃ دو فرض, و تصوم رمضان. قال مل احسان, احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ, کہ آپ خدا کی ایسی عبادت کریں کہ ان کا ترا, گویا کہ آپ خدا کو دیکھ رہی ہیں, یہ مشاہدہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, اگر آپ نہ دیکھیں تو یہ خیال کرے کہ انہو یراک, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, یہ مراقبہ ہے. مراقبہ آج کل مراقبہ یہ ہے, مولوی یہاں رومال ڈال کر ٹھیک ہے نہیں, پردہ نقاب ڈال دیتے ہیں. وہ نقاب کا یہ ہے کہ عورتوں کو ایسے ٹھیک ہے, عوام نہ دیکھے اور یہ عورت کو دیکھے. مراقبہ یہ نہیں ہے کہ انسان دوپٹہ پہن لے, یہ عورتوں کا کام ہے دوپٹہ پہن. مراقبی کے اقسام ہیں کہ جب آپ صبح اٹھے تو اپنی نفس کو نکال کر سامنے بٹھائیں اور ان کو کہو کہ عشاء تک پانچ نمازیں ہیں, یہ آپ نے بجماعت پڑھنی ہے. کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کریم کی تھوڑی بہت تلاوت کرنی ہے, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے, اور اگر گناہ سامنے آئے تو نہ آنکھ سے دیکھے, نہ کان سے سنے, نہ زبان سے بیان کرے, نہ دماغ سے سوچے, نہ ہاتھ پیر سے اس پر عمل کرے. یہ نفس کے ساتھ مراقبہ ادا ہوا صبح. اب مراقبے کے معنی یہ ہے کہ پورا دن دھیان رکھو کہ یہ شرائط کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں. عشاء کے بعد اس سے حساب لو, اس کا نام محاسبہ ہے کہ وہ صبح جو شرائط طے ہو چکے تھے اس کے مطابق آپ نے دن گزارا ہے یا نہیں. نماز پڑھی ہے, تلاوت کر چکے ہو, اللہ کو یاد کر چکے ہو, گناہ سے دامن بچا چکے ہو, اس کا نام کیا ہے؟ محاسبہ. ٹھیک ہے, اگر پیر بگاڑا نے کسی کڑی کو دیکھا تھا تو پھر نفس کو ملامت کرے, اس کا نام ہے معاتبہ, کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم نے یہ کام کیا تھا. اس کا نام کیا ہے؟ پہلے مراقبہ تھا, دوسرے نمبر پر محاسبہ ہے. اگر صغیرہ گناہ ہوا تھا تو معاتبہ, اور اگر پیر بگاڑا کے نفس نے ہاتھ بھی ڈالا تھا تو پھر عقاب دے دے, جتنی دیر تک اس نے غیبت کی ہے, چغل خوری کی ہے, کسی سے لڑا ہے, اتنے وقت تک نفس کو بٹھا کر تلاوت کرائے, تہجد پڑھائے, اس کا نام ہے معاقبہ, عقاب دے دیجیے. تو محاسبہ, مراقبہ, معاتبہ, معاقبہ, یہ چار. جب عشاء کو سوتے ہیں تو پھر نفس کو نکال کر سامنے بٹھائے کہ صبح تک رات ہے, اس میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے, وقت ملی تو تلاوت کرنی ہے, صبح کی نماز بجماعت پڑھنی ہے, اور اس رات کے دوران بہت سی گناہ سامنے آئیں گے. شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگانا, سگریٹ کو منہ میں نہیں لے جانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, دھیان رکھو. یہ ہوا ان کے ساتھ حساب کتاب, اس کا نام محاسبہ ہے. اب دن رات بھر جب صبح ہو جائے تو رات بھر اس کا دھیان رکھو, اس دھیان کا نام ہے مراقبہ. پہلے مشاہدہ تھا اور اب مراقبہ. جب صبح ہو جائے تو محاسبہ کرو, حساب لے لو کہ شرائط تو ہے یا نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت غفلت ہوئی تھی تو عتاب کرو, اس کا نام محاسبہ ہے. اور اگر کچھ زیادہ شلوار اتارا تھا تو پھر عقاب دو, یہ معاقبہ ہے. اب دن پھر آیا, پھر نفس کو سامنے بٹھاؤ اور ان پر شرائط لگاؤ کہ عشاء تک پانچ نمازیں ہیں, تلاوت ہے, ذکر اذکار ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ مشارتہ ہے. پھر دن بھر نفس کا دھیان رکھو, اس کا نام ہے مراقبہ. عشاء کو اس سے حساب لو, یہ محاسبہ ہے. صغیرہ ہوا تھا عتاب دو, یہ معاتبہ ہے. کبیرہ ہوا تھا اس کو عقاب دو, یہ معاقبہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں, مشارتہ, مراقبہ, محاسبہ, معاتبہ, معاقبہ. ٹھیک ہے, ہم مراقب اس کو کہتے ہیں کونے میں جاؤ اور کسی کڑی کو کھینچو اور منہ سے چادر لپیٹو. یہ آج کل پیروں کی دکانداری ہے, بڑے حرام زادے ہیں. تصوف اور چیز ہے. پھر جب تک آپ کا پرواز نہ ہو, نیچے بیٹھے ہو, تو نیچے میں شرک ہوتا ہے, تو شرک کی نفی کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور جب آپ کا پرواز اونچا ہو جائے, عالمی نسوت سے عالمی ملکوت میں ہو جائے, تو عالمی ملکوت میں شرک نہیں ہے, تو الا اللہ. الا اللہ. پھر جب آپ کا پرواز اونچا ہو جائے, عالمی جبروت صفات میں ہو جائے, تو ہو یہ مخفف ہے, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ تمام صفات ہے, تو عالمی جبروت کا ذکر ہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر جب اس سے عالمی ذات بخت میں پہنچ جائے, وہ درجہ فنا کا ہے, وہ غیر مقلد ہے. یہ سب سے فنا ہے, ایمان سے فنا ہے, اسلام سے فنا ہے, سب سے فنا. وہ فنا ہے اور فنا الفنا ہے اور سیر پہ لا درجہ ہے. وہ پرواز اونچی ہے, آپ کی بس کی بات. تو یہ پہلی میں مشاہدہ ہے, کأنک تراہ, گویا کہ آپ خدا کو دیکھتے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا, اگر آپ مشاہدی کے قابل نہیں ہیں, فَإِنَّهُ يَرَاك. صوفیہ کہتے ہیں کَأَنَّكَ تَرَا, خدا کی عبادت ایسی کرو گویا کہ آپ خدا کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے کہا جناب میں کیسے خدا کو دیکھوں, تو صوفیہ ترجمہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَكُن, اپنے آپ کو فنا کرو, نُتَرَا ہو, خدا کو دیکھو گے. یہ صوفیہ کا ترجمہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُن, اپنے آپ کو فنا کرو, جب فنا کرو گے تر ہو, تو خدا کو کیا کرو گے, دیکھو گے. یہ صوفیہ کا ترجمہ ہے. اور محدثین کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا, اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کم از کم مراقبہ کا درجہ تو رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. قال متى الساعة, جبرائیل نے پوچھا قیامت کب ہوگی. فرمایا مل لذی سوئلہ, نہیں ہے وہ پیغمبر جس سے پوچھا گیا قیامت کے بارے میں, کیا نہیں ہے, بے اعلم من السائل, زیادہ جاننے والا سائل کا, یعنی جیسے قیامت کے وقت کا علم آپ کو نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے. ہاں وسا اخبر کا نشرات, میں آپ کو خبر دوں گا اشرات علامات قیامت کے بارے میں. ایک علامت یہ ہے, اذا ولدت الامۃ ربها, جب لونڈی جانے اپنے مالک, لونڈی جانے اپنے مالک. اس کی توجیہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اذا ولدت الامۃ ربها, کہ لونڈی جانے اپنے مالک, یعنی جس طرح مالک لونڈی کی توہین کرتا ہے, ادب نہیں کرتا, اسی طرح بیٹا ماں کو لونڈی سمجھ کر توہین کرے گا, ادب نہیں. یہ احناف کی توجیہ ہے, عینی نہیں کی ہے. اذا ولدت الامہ, جب لونڈی جانی مالک ہو، یعنی ماں جانی ایسی بیٹی کو کہ وہ اپنے آپ کو مالک اور ماں کو لونڈی سمجھے گا، جیسے مالک لونڈی کا ادب احترام نہیں کرتا، توہین کرتا ہے، اسی طرح بیٹا ماں کا ادب احترام نہیں کرے گا بلکہ توہین کرے گا۔ ٹھیک ہے، امام شافعی اس کا اور ترجمہ کرتا، لیکن امام شافعی کی ترجمہ سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو کہ یہ مولا ہے، یہ لونڈی ہے، اس مولا نے اس لونڈی سے ہم بستری کی، یہ بچہ پیدا ہوا، اس کو ام والدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس ام والدی کا بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ہماری نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں، اذا ولدت الامۃ ربها، کہ لونڈی اپنی مالک کو جانے، یعنی پہلے یہ لونڈی اس کی تھی اور یہ مر رہا تو وہ بیٹا مالک بنا، اور جب مالک بنا تو مالک مملوک کو فروخت کر سکتا ہے، لہذا یہ اس کو فروخت کر سکتا ہے، اس نے سے یہ مسئلہ نکالا۔ ٹھیک ہے، یہ غیر مقلد کے کرشمے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ جب لونڈی جنی مالک کو، یعنی یہ مالک تھا، یہ لونڈی تھی، ہم بستری ہو گئی، یہ بیٹھا ہوا، یہ اب یہ باپ مر گیا، جب مر گیا تو حضور نے اس کو مالک ٹھہرایا اپنی ماں کا، اور مالک اپنی مملوک کو فروخت کر سکتا ہے، تو یہ اس کو فروخت کر سکتا ہے، اس نے اپنا مذہب نکالا۔ امام صاحب کہتے ہیں اگر یہ بھی مانا ہو جائے تو تمہارا مذہب ثابت نہیں ہوتا، کیوں؟ جب یہ اس کو فروخت کرے گا یہ اچھی بات ہے یا قیامت کے علامات میں سے ہے؟ معلوم ہوا جس کا بیچنا حرام تھا وہ انہوں نے جائز سمجھا، یہ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تم قیامت کی علامت ہو۔ اچھا جی، ایک نشانی، دوسری نشانی وہ اذا تتاولا، اور جب اونچی بنا لے، رعات چرواہے، الابل اونٹوں کے، البہم جو کالے ہو، اور اونچی بنا لے، فل بنیان عمارات میں، یعنی وہ لوگ جو غریب غربا تھے اور اونٹوں کے چرواہے تھے، وہ اتنے امیر بنیں گے کہ وہ بڑے بڑے محلات اٹھائیں گے۔ آج کل یہ جتنے وزیر شزیر ہے، کوئی چرواہا تھا، کوئی مونچھی تھا، کوئی دوبی تھا، اور آج اسلام آباد میں ان کے محلات کھڑے۔ وَإِذَا تَتَاوَلَا، اور جب بلند کریں گے، رُعَاتُ الْإِبِلِ الْبُهُمْ، کالی اونٹوں کی چرواہے، فی البنیان عمارت۔ باقی علم کی قیامت کس دن ہوگی؟ نفی خمسن، قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اپنی تائید کے لیے حضور نے پڑھ لیا، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ٹھیک ہے، یعنی وللہ مفاتیح الغیب، اچھا، لا يعلم الغيب الا اللہ، غیب کے بارے میں بعض کتابیں غلط بحث کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ غیب کا معنی پوشیدہ چیز کو جاننا، پوشیدہ چیز کو جاننا، تو عذاب اور ثواب قبر پوشیدہ ہے، جنت اور دوزخ پوشیدہ ہے، اور حضور نے ہمیں بتائے ہیں، تو معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب، وہ جانتے تھے عذاب قبر کو، ثواب قبر کو، جانتے تھے جنت دوزخ پل صراط اور قیامت کو، تو ہمیں بتا دیا، اور وہ چیزیں مخفی تھی، اور مخفی چیز کا علم غیب ہے، لہذا پیغمبر عالم الغیب۔ اور پھر انہوں نے جو دیوبندی تھی، انہوں نے کہا عالم الغیب ہے لیکن خدا کی بتانے سے، یعنی ذاتی علم نہیں ہے، عطا یہ ہے، یہ دونوں شرک ہیں، علم غیب غیر اللہ کو ہے نہیں، نہ عطا یہ ہے اور نہ ذاتی ہے۔ اصل میں علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ علم غیب یہ ہے کہ پوشیدہ چیز ہو اور اس کا علم مجھے ہو جائے بغیر کسی سبب کی، بغیر کسی کی بتائے. یہ دو شرطیں. پوشیدہ چیز کا علم ہو بغیر سبب کے اور بغیر کسی کے بتائے. اب میں پائلٹ ہوں اور میں جہاز میں 8 بجے بیٹھتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میں 9 بجے کراچی میں ہوگا اور ٹھیک 9 بجے میں کراچی میں ہوتا ہوں، تو کیا میں عالم الغیب ہوں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب تو پوشیدہ چیز کا علم تھا بغیر ذریعہ کے، اور یہاں میٹر ذریعہ ہے. مجھے پتا ہے کہ میں فی گھنٹہ 1000 میل طے کروں گا اور کراچی 1000 میل ہے تو 9 بجے وہ آؤں گا. تو یہ میٹر کے ذریعہ جو پوشیدہ چیز کا علم ہوا، یہ علم غیب نہیں. نبی علیہ السلام نے جو قبر کے عذاب ثواب کو جانا ہے، تو یہ علم آپ کو خود حاصل تھا یا خدا نے بتایا تھا؟ اور علم غیب تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی بتائی بغیر حاصل ہو، اور یہ علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. اس لیے لا یعلم الغیب الا اللہ، لا الا ادات حصر ہے کہ غیب کا علم خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. یہ جو تقسیم ہے ذاتی و عطائی، ذاتی علم نہیں ہے پیغمبر کو، عطائی ہے، یہ بالکل غلط ہے. جب اللہ نے بتا دیا تو وہ چیز پوشیدہ نہ رہی، وہ تو ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے، اس لیے علم غیب کی یہ جامع تعریف ہے، مخفی چیز کا علم ہو بغیر ذریعہ کے ہو اور بغیر کسی کے بتائے ہو. اچھا جی، دیکھ گٹ گٹ دی، ہاں کہاں، ثم ادبر، پھر وہ آدمی پشت پیر کے چلا گیا. تو حضور نے فرمایا ردو ہو، اس آدمی کو واپس لوٹاؤ. حضور نے فرمایا اس آدمی کو واپس لوٹاؤ. جب صحابہ کرام گئے، فلم یارو، انہوں نے نہیں دیکھا شیئن، کسی چیز کو. فقال ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھا، یعلم الناس دینہم، یہ ترجمہ طلبا ہے کہ وہ ایمان، وہ اسلام، وہ احسان جو اس نے سوالات کی تھی، ان تینوں پر کس کا اطلاق آیا؟ دین کا. معلوم ہوا کہ اسلام اور دین اور ایمان جو ہے یہ ایک ہے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری استدلال کرتا ہے، جعل ذالک، نبی علیہ السلام نے ایمان، اسلام، احسان، کل لہو، کل کے کل، من الایمان بنایا. باب بلا ترجمہ.